درود بر شما، من به نمایندگی از پناهندگان کمپ هالسلو دانمارک صحبت میکنم. از شرایط این کمپ براتون میخواستم بگم. این کمپ از سالن ورزشی تشکیل میشه که یه سالن بسکتباله که حدود 200 تخت توش قرار گرفته. تو فضای یک در دو، دو تا دو تا تخت قرار گرفته. فضای بیرونی این کمپ 60 چادر تشکیل میده که هر کدوم ظرفیت 8 نفر رو داره. لحاظ سرویس بهداشتی 8 دوش حمام است در کنار هم دیگه، 3 لباسشویی، 3 تا خوشگون، دستشویش هم که 3 تا کانکسه و برای این همه آدم. بیشتر این کمپ ایرانی ها و افغان ها هستن و فقط حدود ناچیزی عرب هستش که اینها هم از کمپ‌های دیگه به دلیل خلاف مثل دزدی یا دعوا کردن وارد این کمپ شدن. یعنی هیچ عربی توی این کمپ نمیمونه. اوایل که وارد این کمپ شدیم عرب‌ها توی دو روز موف شدن رفتن. من خودم قدیمی ترین کسی هستم که وارد این کمپ شدم. این کمپ 7 ماهه که تأسیس شده و من 7 ماه توی این کمپ هستم و دیدم که اینجا تبعیض نژادی میشه و تمام عربا به کمپ‌های بهتر انتقال یافتن. میگم اونایی که الان توی این کمپ هستن به دلیل خلافایی که توی کمپ‌های دیگه کردن اومدن توی این کمپ و این کمپ رو بیشترش رو ایرانی‌ها و افغان‌ها تشکیل میدن. و بارها روز اول وقتی باهاشون صحبت کردیم گفتیم که چرا عربا موو میشن به کمپ‌های بهتر میرن، بهمون گفتن که اینا در اولویت هستن و این واقعاً خیلی عجیبه. اگه مشکلی هم داشتن عرب‌ها توی کشورشون مشکل داشتن. اینجا دانمارک هستش، اینجا باید حقوق بناهنده برابر باشه، ولی متاسفانه این تبعیض نژادیشونه. هیچ امکاناتی نداره اینجا برای تفریح، برای اینکه حداقل بتونی یک ساعت توی یه فضایی باشی که آرامش داشته باشه. اینجا خیلی درگیری پیش میاد به خاطر اینکه همه در کنار هم هستن، همه شرایط سختی رو دارن. متاسفانه هر روز داریم درگیری میبینیم اینجا. هیچ پیگیری نمی کنم و به نظر میرسه اصلا خوشحالم هستن برای این درگیری ها، چون برخوردهایی که میکنن. مثلا اینجا خشونت پیش اومده بود، خود این کارکنان اینجا از پشت ضربه میزدن به همین پناهنده ها با لغت میزدن که و میخندیدن. و حتی ما بعد دوستامون فیلم گرفتن، شکایت کردن. متاسفانه هیچ پیگیری نشد. ما کسایی رو داشتیم اینجا که خودکشی کردن با سلاح سرد، با قرص، به خاطر شرایط کم، به خاطر اون سختی هایی که کشیدن و رسیدن به اینجا. حداقل نیازی که دارن یه شرایطی هستش بتونن زندگی بکنن. اینجا آدمایی که توی این کمپ هستن آدمای تحصیل کرده بینشون هست، آدمایی هستن که هنرمندن، ورزشکار هستن، ولی همشون توقع دارن که استفاده بشه ازشون، ولی متاسفانه توی یه فضای نگهداری میشن که باعث درگیری میشن. و هدفیه برای اینا به نظرم که بخوان از این شرایط استفاده بکنن تا اینا دیپورت بشن. و خیلی ها رو داریم که اینجا به خاطر اینکه سختی کشیدن و اینا خودشون رو دیپورت کردن به کشورشون و همون شرایط کشورشون رو پذیرفتن یا فرار کردن به کشورهای دیگه. متاسفانه هیچ پیگیری نمیشه. یک باری هم خانم وزیر سازمان مهاجرت وارد این کمپ شد و اون روز تنها روزی بود که تمام کارکنان اینجا خودشون دست به کار شدن برای نظافت این کمپ. و خیلی جالب بودش که از هیچ کس کمک نگرفتن، خودشون دست به کار شدن، چون اینجا تمام شرایط نظافت و پناهنده ها به عهده باید بگیرن و در صورت اینکه کاری انجام ندن توی این کمپ از حقوقشون که هر 2 هفته مبلغ 115 کرون هست کسر میشه. و اینجا هیچ امکاناتی نداره برای درمان. کسی که اینجا مریض میشه دیگه نمیتونه، نمیفرستنش پیش یه دکتری چیزی. حتی اینجا کسایی داشتیم که پاهاشون شکسته هیچ پیگیری نکردن، هفته ها گذشته ناله و زاری کرده طرف، داد و بیداد را انداخته تا زنگ زدن به اورژانس. یعنی هر زمان ما میگفتیم زنگ بزنید به اورژانس، دیگه میگفتن ما زنگ زدیم اورژانس نمیاد و از این حرفا. و خیلی جای تعجب داره توی یه کشوری که این همه امکانات داره اورژانسش نیاد. این خیلی عجیبه. شما توی کشورهایی که شرایط مناسبی هم ندارن زنگ بزنید به اورژانس، ظرف 5 تا 10 دقیقه اورژانس تو اون مکان قرار حضور پیدا میکنه. ولی متاسفانه اینجا چیز عجیبی که داره، هر وقت ما میگیم تماس بگیرید با اورژانس میگن اورژانس نمیاد. بارها شده شکایت کردیم، گفتیم که برای پیگیری بیاید، حداقل شما خودتون رو بذارید جای ما. متاسفانه هیچ پیگیری نشده. کسایی هم که اومدن یه جورایی فقط ناظر بودن و هیچ کاری از دستشون بر نیومده. روز اولی که خودم وارد این کمپ شدم، خب خیلی شرایطش عجیب و واسه کسی که تازه وارد میشه شوکه میشه. اصلا اینجا محل نگهداری هست، اصلا میشه درست خوابید تو این فضا، میشه درست زندگی کرد؟ واقعا خیلی شوکه شدم وقتی وارد این کمپ شدم و به کارکنان اینجا گفتم که من چقدر توی این کمپ میمونم. برگشتن گفتن که این کمپ کمپ دائمه و گفتم خیلی کمپ دائم اینجا هیچ شرایطی رو نداره. به هم گفتن اگه ناراحتی میتونی برگردی کشور خودت، یا خیلی راحت میتونی برگردی آلمان، اینجا نزدیکه، بری به آلمان پناهنده بشی. و این جوابشون بود. همینطور هم شده، خیلی از پناهنده ها دیگه ناچارن میرن به کشورهای دیگه، چون واقعا این اتفاق داره میفته. همینطوری صحبت میکنن با تو، اصلا هیچ پیگیری، هیچ جوابی به آدم نمیدن. و کسایی که گفتم بهتون موف شدن از این کمپ، همون عرب هایی بودن که روزهای اول وارد این کمپ شدن و بین فاصله 2 روز تا 1 هفته موف شدن، به کمپ های بهتر انتقال پیدا کردن. و ما ایرانی ها، افغان ها هنوز هم که هنوزه در این کمپ هستیم و هیچ رسیدگی به شرایطمون نمیشه، به همین حالت بلا تکلیف با شرایط سختش هستیم. فقط سوالی که توی ذهن ما میاد، اول سوالی که میاد اینه که آیا همچین فضایی در خور کشوری مثل دانمارک هست؟ کشورهایی که دم از انسانیت میزنن، هیچ کاری نمیکنن برای ما، هیچ چیزی. فقط وقتی آدم به اینجا میرسه میفهمه که تمام این کارا نمایشی بوده. وقتی از دور یه چیزی رو میبینی، وقتی واردش میشی میبینی یه چیز دیگه است. واقعا آدمایی که اومدن اینجا شرایط سختی رو داشتن توی کشورشون. بالاخره با این همه سختی بلند شدن، اومدن پناه آوردن به یک کشور برای اینکه بتونن حداقل توی آرامشی که خیلی سخته برای آدم که خب خونوادهشون رو گذاشتن اومدن و جونشون رو تو خطر گذاشتن، این راه سخت اومدن، ولی هیچ کاری برایشون انجام داده نمیشه. نه تنها انجام داده نمیشه، بلکه به صورت تمسخرآمیز، تحقیرآمیز باشون حرف میزنن، صحبت میکنن. و اینکه خیلی از کسایی که اینجا هستن، خب از زبان چیزی بلد نیستن و همین بلد نبودنشون باعث میشه که به شخصیتشون توهین میشه. من بارها و بارها دیدم از کارکنان اینجا که به انگلیسی، به دانمارکی حرفای توهین‌آمیز زدن و خندیدن بین خودشون، که این واقعا خیلی بده که آدم میاد میشنوه و میبینه که اینجور برخورد میشه با مهاجرا. به هر حال خواستم از شرایط این کمپ